baden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. Nu bij Scapino, tweede artikel, 50% korting. Op alles, dus ook op sale. 27 april. Terwijl heel Nederland oranje kleurt, is er één feest dat je niet mag missen. 538 Koningsdag in Breda. Met onder andere Roxy Dekker, Lucas en Steve, Snollebollekes, Chef Special, Rondé en Afrojack. Tickets voor het grootste Koningsdagfeest van Nederland. Koop je nu 538.nl/Koningsdag. Scherpe paasdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Karwei, maak het mooier. Er zijn wel 100 redenen om naar de Stiel testdag te komen. 100 jaar Stiel. Gratis tuinmachines testen. Advies van Stiel-experts. Scherpe Stiel deals. En kans op een waardebon van €2000. Dus, kom zaterdag 11 april naar de Stiel testdag. Meer info op stiel.nl. Stiel. Sterk werk. Kom 11 april tuinmachines testen bij jouw Stiel dealer. Stiel. Sterk werk. Glas op maat. Makkelijk en snel. Glasdiscount.nl. Ja, het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met heel veel paasaanbiedingen. Zoals Jumbo of Jumbo's verse sappen of smoothies. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Pak 500 gram. Ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. 538 Nieuws. 12 uur. In Iran lijkt weer een belangrijk figuur binnen het Iraanse regime uitgeschakeld. De baas van de inlichtingendienst. Hij zou zijn gedood bij een luchtaanval die intussen door Israël is opgeëist. Het Israëlische leger heeft het over een zware klap voor de Iraanse revolutionaire garde. Na urenlang overleg tussen Amerika en Iran heeft Pakistan een plan op tafel gelegd waardoor er een eind moet komen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de bedoeling dat er vandaag nog over wordt beslist. In eerste instantie gaat het plan uit van een staakt het vuren en een vrije doorgang van schepen door de straat van Hormuz. In een Oostenrijkse après-ski-bar zijn 3 Nederlanders gewond geraakt. Het AD meldt dat ze meededen aan een knokpartij tussen 2 groepen van 4 Nederlanders in wintersportplaats Gerloos. Er werd geslagen en geschopt. Uiteindelijk lukte het beveiligingspersoneel om de vechtende groep uit elkaar te halen. En de grootste budget-luchtvaartmaatschappij van Zuidoost-Azië gaat de ticketprijzen flink verhogen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Sommige zelfs met 40%. Verder worden routes die geen geld meer opleveren geschrapt. Air Asia X zegt dat ze geen keuze hebben omdat de brandstofkosten verdubbeld zijn. Aardig wat zon met ook een paar stapelwolken. Het wordt 10 tot 15 graden. Vanaf morgen wordt het iets warmer. En dit was het nieuws op 538. We gaan eens kijken naar de situatie op de weg om 12:03 op tweede paasdag. Het is best wel druk. 13 vertragingen meldt Flitsmeister. De 3 langste die krijg je nu. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Daar een vertraging van 39 minuten. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daarvoor Dukenburg vanwege een ongeluk 35 minuten. Dan nog de A76 Geleen richting Keulen tussen Kundenberg en de grens met Duitsland. Daar is de weg dicht vanwege controles. 24 minuten vertraging.

house music. The House Top 1000. The House Top 1000. This is our house and our house music. 538. 107. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for? Free from desire. Mind and senses purify it. Free from desire. Mind and senses purify it. Free from desire. Mind and senses purify it. Free from desire. Na na na na na na na na na na. Desire nummer 107. Radio 538. The House Top 1000. Als je toch in je hoofd de hele tijd hebt gezongen, shirt uit en zwaaien, dan neem ik je dat niet kwalijk. Ook dat is een grote hit geworden, alleen niet per se materiaal voor de House Top 1000. Het origineel dus wel, uit 1996, Gala dus, Freed from Desire. Het nummer gaat over het boeddhisme. De tekst draait om het idee dat je pas echt gelukkig bent als je geen materiële zaken meer in je leven wenst. Als je met muziek toe kunt, dan heb je dat gevoel ook waarschijnlijk. Daarvoor nog de man met die stem als een grote bronzen klok. De stem van Fetus, de stem van Weilen Maxi Jazz. Op 108 hoorde je Dance for Life van Chesto en Maxi Jazz. Track uit 2006. Mijn naam is Martijn, goedemiddag. Fijne tweede paasdag. We gaan nu echt een beetje richting de allergrootste highlights uit de House Top 1000. De top 100 is binnen handbereik. Voor het zover is zijn er nog wat parels die we gaan doorwerken. Ida Engberg komt eraan met Disco Volante bijvoorbeeld. En ook Mason & Princess Superstar met Perfect Exceder komt eraan. Maar eerst even deze van Rui Da Silva en Cassandra. Ook iets wat een mensenleven eigenlijk alles moeten hebben. Een beetje aanraking, intermenselijk contact, huidhonger. Touch Me hoor je op 106 in de House Top 1000. Touch me in the morning. history in the making. The House Top 1000. 105. When I'm at the bar, other people wanna try, it's like, give me some more. Try a little harder, honey, give me some more. Let's go, I'm a superstar. Getting busy with the boys, hanging at the bar. Everybody coming close, cause they all want me. You want it when you saw me, I like how you look, baby, call me, call me. Perfection. Exceder in de House Top 1000 op 58. En hoe weet je nou dat mensen lekker gaan op deze lijst? Luister even naar Arjan. Ja, ja, tweede paasdag. Lekker aftellen met die House Top 2000. 538. The very best in house music. The House Top 1000. Arjan, dankjewel voor je bericht, maar het zijn er maar 1000. Helaas, geen 2000. Misschien dat we dat volgend jaar kunnen doen. We nemen je idee mee in de ideeënbus. Maar tof dat je luistert en tof dat je een appje stuurt. Kan en mag je ook doen via de app van 538. We gaan eens even verder met het aftellen van die lijst zometeen met onder andere Lux en Steve nog en Ida Engberg. Maar eerst even de gast even voorstellen aan je. Want we zijn niet alleen, we zijn in het goede gezelschap van Joris Voorn. Goedemiddag. Goedemiddag, Stef. Ja, net geloof ik. Goedemiddag. Fijne paasdag. Hey, normaal gesproken komen superstar DJ's zoals jij zelf met een heel gevolg binnen van allerlei mensen die dingen voor ze doen. Meestal zijn die mensen meerderjarig, maar je hebt twee mensen bij die de 18 nog moeten halen. Ja, wie zitten er hier op de bank? Ja, dat zijn mijn twee kids. We zijn op weg naar de familie, dus ze moesten wel mee. Was heel goed, heel goed. Papa moest even nog een tussenstop maken. Ja. Oh, wat goed. Nou ja, ze zijn voorbeeldig. Ik kan niet anders zeggen. We hebben lekker geluisterd naar 538 onderweg hier naartoe. En volgens mij herkennen ze zelfs wat nummers. Ze zeiden, volgens mij was het, wat nummer was het net? En toen zei ik van, jongens, kennen jullie dit? Ja, tuurlijk pap, dit kent iedereen. Ja, maar is papa een beetje ook heel erg bewust bezig met de muzikale opvoeding van zoon? Ja, zeker wel. Ja, sowieso moeten ze voor mij instrument spelen. Heb ik van mijn eigen ouders meegekregen. Ja. Ze zijn voorbeeldige pianospelers allebei. Maar ze houden ook echt van goede muziek. We zijn drie weken geleden nog bij... wie was het ook alweer, jongens, geweest? Ja, even helpen. Waar waren jullie? Help papa even. De bassist, jongens. Oké, ik ben het even kwijt. We zoeken het uit. Maar jij bent dus wel heel bewust bezig met de muzikale opvoeding van je kinderen. Ja, zeker. Nee, is heel belangrijk. Muziek is gewoon het belangrijkste wat er is. Ja. En stel nou dat ze zometeen zeggen... Pa, ik wil graag ook een beetje de DJ-producer kant op. Wat zeg je dan? Dat moet ze vooral doen. Ja. Ik ga ze daar zeker niet in pushen. Ja, gaat ze niet pushen? Maar gaat ze wel een beetje tips en trucs meegeven? Ja, willen kunnen ze alle fijne kneepjes van mij leren. Ja, dat vind ik vet. Joris Voorn is in de studio. Zometeen lullen we even verder over het allermooiste in het leven. Tenminste, een van de mooiste dingen in het leven. Muziek maken. Zometeen Lucas en Steve. Steve, Up Till Dawn op 103. Maar eerst even Ida Engberg met Disco Volante, wat in het Italiaans, fun fact, vliegende schotel betekent. 104 in de House of 1000. Top 1000. 103. Sometimes when love is calling, I just try to take it slow. Oh, oh, oh, oh. It's gone the other morning, like those angels in the snow. Oh, oh, oh, oh. On our way to the bay, there's a by the way the sun shines on your face. Stay, you'll stay. We can feel the love and dance.

2000. Radio 501. Naar Tiësto toe. 538. The very best in house music. The House Top 1000. En tot zijn eigen grote verbazing kreeg hij ook nog bericht terug van Tiësto. En die zei, jou, met dit nummer zou je de hele wereld van de dance wel eens kunnen gaan veranderen. Er is inderdaad een hoop veranderd, ook in het leven van Oliver Heldens. Gekko is terechtgekomen op nummer 101 in de House Top 1000 hier bij Radio 538. En voordat we aan de top 100 beginnen, nog even één keer een applaus voor the man, the myth, the legend, Joris Voorn. Nou, wat een grote woorden allemaal. Ja, nee, maar die zijn terecht. Ik bedoel, ik zit even naar jouw tourschema te kijken voor de komende maand. Dat je hier überhaupt bent, is een klein wonder. Want ik zie Tsjechië staan, Denemarken, Antwerpen. Het gaat met de wonder. Ja, aankomend weekend. Ja. Het is eigenlijk mijn vrije weekend. Dus, maar ik kom met alle plezier eventjes langs. Hey, maar dat vinden we heel tof. Ik vertelde net dat Oliver Heldens zijn track ooit naar Tiësto stuurde en daar een heel groot compliment op terugkreeg. Heb jij ook wel eens meegemaakt dat één grote naam waar jij heel erg tegen opkeek jou een compliment gaf? Oh ja, zeker wel. Dat kwam best wel vroeg, nog eigenlijk voor het begin van mijn carrière. En dat zijn wel dingen die dan in één keer een boost kunnen geven. Ja. Toen de tijd was dat nog, dat is 20 jaar geleden, misschien wel iets meer nog zelfs. Een tijd dat er geen social media was, dat je eigenlijk niet iemand een Instagram berichtje kon sturen of zo. Dus dat ging dan sprak iemand aan en gaf iemand een cd'tje of zo. Ja. En dan, als je daar dan iets van terug hoorde, dat was wel uitzonderlijk. Dat was wel echt bijzonder. En van wie heb jij reacties gekregen? Nou, van wow. Derek May bijvoorbeeld, die mijn muziek heel erg kon waarderen. Ja. We zijn nog even bezig geweest om te kijken of we iets bij hem konden uitbrengen. Maar dat ging heel erg stroperig allemaal met advocaten en zo. Oh, ja. Ingewikkeld. Echt Amerikaanse toestanden. Ja, dus. Ja. Dat is een beetje het nadeel dan inderdaad van... Want muziek verbroedert tenminste. Dat merk ik altijd wel een beetje. Mensen vinden het vet als we elkaar inspireren. Maar als er inderdaad over rechten moet worden gepraat, dan wordt het allemaal heel... Nee, dat was niet heel gezellig. Dus toen dacht ik op een gegeven moment van... Nou, laat maar zitten dan. Ja. Dan doe ik het wel niet dan. Dan doe ik het wel ergens anders. Nou, het is aardig gelukt. Volgens mij toch. Ja, nee, het is best wel goed. Ja, volgens mij... rete druk. Kun jij een beetje inschatten hoeveel optredens jij in een jaar doet? Nou, ik weet niet. Ik opereer op 75% capaciteit. Want ik neem 1 vrij weekend per maand. Dit weekend is eigenlijk. Maar is dat ook voor je mentale gezondheid? Ja, mentaal, familie, allemaal dat soort dingen. Dat doe ik echt al heel erg lang. Ik meer dan 15 jaar. De rest. Ben je wel een voorloper mee dan, denk ik? Ja, weet ik niet. Het zijn heel weinig mensen die mijn voorbeeld volgen. Zie ik. Maar goed, dat moeten ze zelf weten. Ik vind het heerlijk om een vrij weekend te hebben. Verder, ik denk dat ik ongeveer 110, 120 shows per jaar doe. Ik weet het niet. Soms wel 2 per dag. Ik weet het niet. Nou ja. Ja. Maar ja, je geniet er wel van, zie ik. Want de mondhoeken gaan richting de oorlellen als ik zo naar jou zit te kijken. Hey, zometeen praat even. Je hebt een soort klassieke opvoeding gehad, toch? Want jij moest eigenlijk van je ouders de klassieke muziek in. Nou, niet per se. Maar het is wel zo dat mijn ouders, die zaten allebei in de klassieke muziek inderdaad. En die vonden het heel belangrijk dat hun kinderen allemaal muziekinstrument bespeelden. Ja, tot jij stiekem een gitaar ging kopen en dacht ik ga toch even een andere hoek uitzoeken. Ja, inderdaad. Ja, dat was wel. En op een gegeven moment draaitafels. En toen was de klassieke muziek heel erg. Het hek van de Dam. Nee, ik zeg het dat die klassieke muziek, want deze track van Ten Walls is eigenlijk opgebouwd met allemaal hele klassieke dingen. Dus ik vroeg me af of je dit kan waarderen als je dit hoort. Ja, zeker. Het is een mooie plaat ook dit. Ja, ja. Heel mooie muziek. Ik heb net een ambient album gemaakt. En ik heb daar ook samples van mijn vader gebruikt, die componist was. Klassieke ligt sowieso dicht aan mijn hart. Cool. Ten Walls, Walking with Elephants, opent de bovenste 100 van de House Top 1000 hier op Radio 538. We'll be right back. 99. When the motherfucking beat drops. Op 2012, destijds ja, de koningen van de hardstyle Sjoerd en Wouter Jansen, het familiebedrijf Showtech. Met Justin Prime samen hoorde je Cannonball nummer 99 in de House Top 1000. 538, de House Top 1000. Joris Voorn nog steeds in de studio. Joris, dit is niet helemaal jouw genre muziek. Tenminste, denk ik. Nou, ik weet genoeg. Maar kun jij, want jij bent meer van de melodieuze techno natuurlijk. Ja, kun jij dit dan wel waarderen? Dat de conculega's van je in een compleet ander genre wel echt de pannen van de dak scoren? Oh ja, tuurlijk. Ja? Zeker, absoluut. Ik kom heel veel collega's overal ter wereld tegen. En het is altijd heel gezellig. En mensen uit andere... Kijk, of je nou, maakt niet uit welke muziek je draait. Ik bedoel, we zijn collega's en ja. We komen elkaar tegen en we zeggen hi. En we respecteren en waarderen elkaar. Ja, is het wel een beetje ons kent ons en iedereen vindt elkaar lief, kijk, en leuk? En... Ik kom ze niet op het podium tegen vaak. Maar in de green room of zo. Ja, precies, of ergens in de caravans backstage. Dat soort dingen. Dus dat is altijd leuk. En Tiësto en Armin, ik kom iedereen overal wel tegen. En dat is altijd leuk. Ja, ik associeer jou met Rotterdam. Daar heb ik volgens mij ook best wel lang gedaan. Maar je bent eigenlijk een geboren Brabander. Ja, ik toch? Ben echt een Brabander. We gaan zo meteen naar Tilburg, naar de familie. Ja, wat grappig. Nou ja, omdat Sjoerd en Wouter Jans, ik zei net al, die komen dan uit Eindhoven. Eindhoven heb ik op school gezeten, ja. Ook school? De Vrije School. De Vrije School, dat vind ik ook eigenlijk helemaal geen wonder als ik dit zo hoor. Ja. Nee, ik ben geboren in Eindhoven. Ik misschien heb bij dezelfde middelbare school wel gedeeld, maar dat valt dan mee. Okay, ja. Maar iedereen denkt, nou, bij Breda denk je natuurlijk aan Tiësto en Hardwell en Danik, noem ze allemaal maar op. Tilburg heeft dan ook nog wel een soort van scene, inderdaad. Eindhoven. Ja, Tilburg toch? Verderlijk raar, inderdaad. Maar kun jij verklaren dan waarom Brabant dan zo'n voedingsbodem is voor muzikaal talent? Of is het allemaal toeval eigenlijk? Ik denk dat het wel een beetje... Ja, ik wilde een bubbel niet barsten, maar volgens mij is het een klein beetje toeval misschien wel. Ja, kijk, heel Nederland heeft natuurlijk wel... misschien dat boven Zwolle dat het iets minder wordt. Maar zelfs daar heb je mensen als Noisy en zo. Dus we zijn alles wel... Dus overal is er wel talent. Hey, jij hebt jouw twee zoons bij je. Waar je ook tracks naar vernoemt. Dat vond ik ook wel een mooi gegeven. Maar je bent dus eigenlijk, de ene helft ben je superstar DJ, om het zo maar te noemen. Maar je bent ook een beetje een family man dus eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, maar dat is ook belangrijk. Vind ik ook heel leuk. Maar dat is een verantwoordelijkheid. Die heb je gewoon, dat is verder niet de keuze. Maar ik vind het wel heel knap dat je die dingen kunt combineren. Je zei het al, ik neem iedere maand gewoon altijd één weekend vrij. Zodat ik dingen kan doen met mijn gezin. Ik vind dat een hele mooie insteek. Maar kunnen zij waarderen wat jij doet? Nou, ik... Snappen ze een beetje wat jij doet? Ze lopen nu trouwens de studio uit, dus ik weet niet. Van, je hebt helemaal geen zin in. Die gaan op zoek naar de M&M's hier met kilo's er gelijk liggen opgeslagen. Ja, die stuiteren ze meteen tegen het plafond, tegen een dak in de auto. Sorry, wat vroeg je ook alweer? Snappen zij een beetje wat papa doet voor living? Jawel, nee, zeker wel. Ze hebben... Ringo, toen hij 5 was of 6, stond hij al bij mij op podium bij Awakenings. Ja. Met 10.000 man. Wat vet. Dus ik denk dat ze dat... Het wordt al een beetje met de paplepel ingegoten. En of ze het kunnen waarderen... Ja, kijk, dat is volgens mij niet zo belangrijk. Want ik ben gewoon een vader. En, wat ik verder ben, dat voor de rest van de wereld, dat boeit ze niet zoveel, denk ik. Maar ik denk dat ze het... Ik kan me voorstellen dat ze het misschien wel leuk vinden, maar ik ga het over 10 jaar nog eens een keer vragen. Ja, ik vind het wel leuk, want heel veel vaders gaan met de kinderen langs het voetbalveld staan en jij neemt ze mee naar Awakening. Zou verschil moeten zijn. Ja. En dat is top, dat is heel vet. Zometeen even kletsen over jouw remixwerk, want een van jouw remixen staat heel hoog genoteerd in de House Top 1000. Die komen we later tegen. Ik denk, jij moet richting Brabant. Ja, als je een paar uur omrijdt, dan kun je misschien nog meepakken. Oké. Okay. Zet hem bij de familie aan. Precies. Nu eerst Fierce Ruling Diva. Rub it in de House Top 1000 op Patreon. Take the chance, giving all that you can, but it doesn't feed a thing for you. You can. And now we mix it, you're the A-double-S, the fresh, and I got together to make the track flow better. That's why we central, and you know what's up. If I'm on the move, I can't stop. The beat is simple, but you can't refuse it. That's why I love music. Come on, baby.